بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. واسكالزاجة كف. Katika darsa yetu iliyopita jana katika kitabu chetu Al-Lu'lu' wal-Marjan, tulikuwa katika kitabu Al-Masajid mlango wa 34 na tumesoma hadithi mbili katika mlango huu. Tuelekea katika hadithi ya tatu leo insha Allah, hadithi ya Rafi bin Khadij radhiallahu anhu warallah, hadithi ya 363. Hadithu Rafi bin Khadij radhiallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Rafi bin Khadij, Mungu amwendee radhi. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر. تلقوا تكيصلي pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. فننحر جزورا، tukichinja ngamia. Baada ya kusali sala la siri, fatuksamu ashara qismin, tukigawanya sehemu kumi. Fanaakulu tukila lahman nadijan iloiva. Ala, hapa tuambiwa kwa turuka yalikuwa naona Allahu Allah. Tayeb, ala kulli, mlango wa 34 babu istihbab atafkiri bil asr, tuko katika kuharikisha sala ya alasiri. Nafikiri tunasoma hadithi ya kwanza. Naam, hadithi ya pili ambayo ni hadithi ya namba 362, hadithi ya Anas bin Malik عن أبي أمامة قال أكسيما صلينا مع عمر بن عبد العزيز تمسولي فموجان عمر بن عبد العزيز رحمه الله الظهر صلى ظهور ثم خرجنا كيشا تكتوك حتى دخلنا على أنس بن مالك فكاتك عند tukaingia kwa Anas bin Malik. Fawajadnahu yusalli al-asra, tukampata yusalli sala al-asr. Faqultu, nikasema ya ammi, ewe ammi yangu, ma hadhihi as-salah allati sallaita, ni sala gani wewe Umar bin Abdul Aziz, sala gani uliosali hivi sasa. Qala al-asr, nimesali sala ya al-asr. Wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alati kunna nusalli ma'ahu, tulikuwa tukiswali pamoja na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuko hai, tukiswali na yeye sala kama hii. Anas bin Malik apokea kwa Abi Umama kwa asema tumeswali pamoja na Umar bin Abdul Aziz Amir sala ya dhuhuri. Anas akasema tukaingia kwa Anas bin Malik, akasema tukiposali tukatoka tukaingia kwa Anas bin Malik. Anasema hivyo ni Abi Umama. Abi Umama sema qala sallaina ma Umar bin Abdul Aziz adh-dhuhra, tumeswali sala ya dhuhuri pamoja na Umar bin Abdul Aziz. Thumma kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik, mpaka tukaja kwa Anas bin Malik, tukaingia kwake. Fawajadnahu yusalli al-asra, tukampata yusalli sala ya al-asiri Anas bin Malik. Faqultu ya ami, ewe ami yangu, ma hadhihi salah allati tusallaita, sala aina gani hii uliyosali wewe? Qala al-asr, misali sala al-asiri, kwani kuna tatizo gani? Wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio sala ya mtume. Allati sala ambayo kuna nusalli maahu, tukisali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallama. Yani atuonyesha kwamba Imamu Bukhari hapa ni babu wakti salati al-asr, sala al-asiri husaliwa wakati gani? Kwa hivyo Anas bin Malik amesali wakati ule aliozoea akisali na mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio amesali. Lakini hawa jamaa wakamwambia, sala gani ni wewe wasali sahihi? Umar bin Abdulaziz na mwenzake, sala gani wasali sasa wewe? Hadithi ni sahih, mpokewa na Bukhari katika kitabu Mawaqiti Salah. Hizi hadithi nyingi ambazo tumezisoma ametaja katika mlango wa wakati ya swala, babu wakati al-asri, mlango wa kubainisha wakati wa sala al-asri. Kwa hivyo ina maana kuna kusaliwa, kuharakishwa sala. Ndiyo akasema sala gani umeswali wewe, ina maana ame harikisha ile sala. Na vile vile kulingamana hadithi zilizotangulia, waza kuakhirisha pia sala ya asri kutokamana na wakati wake. Wakawa tamuliza hawa Anas bin Malik, ni sala ina gani usali ewe ami? Hadithi ya 363, hadithu Rafi bin Khadij. Rafi bin Khadij, Khadij manake ni mtoto ambaye amezaliwa kabla ya miezi yake kutimu, aitwa Khadij. Sasa ni jina hili, sio mbona ameitwa jina hili bwana? Ni jina wenyewe walikuwa kijiti. Hata sisi pia tuna majina ya ajabu, mashaka, taabu tunao. Sasa wale wengine nao wakiona majina yetu shangaa. Sasa ile jina kwa sura kwa Rafi babake, la ni jina. Qala kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra, sema Rafi tulikuwa tukiswali pamoja na mtume sala la siri. Fananharu jazuran, baada ya kusali tunakwenda tunamchinja ngamia. Fatuksamu ashara qismin, tukipiga fungu kumi ile nyama ya nini ya ngamia ule, ugawanywa mara kumi. Fanaakulu, tukawa ni wenye kula. lahman nyama nadhijan iloiva kabla antakuruba shams, kabla ya jua kuanguka. Ina maana ya kwamba walikuwa wanasali kuharikisha alasiri, anashiria kwamba muda mkubwa ilikuwepo baina ya kusali kwao alasiri mpaka kufikia magharibi. Sasa ni muda ambao kwamba mtu aweza akachinja ngamia, akapiga mafungu, wakati wakagawanya, wakapika, ikaiva, wakala. Ndio muda mkubwa kabisa kati baina ya alasiri na sala ya magharibi. Kwa hivyo utaangalia kisia wewe, yawezekana kufanywa haya yote kwa muda wa saa kumi mpaka saa kumi na mbili. Uzito kwa wale wanaojua ngamia inapochinjwa, ngamia ina kazi kubwa sana, ni uzito. Kwa hivyo hii hadithi ni sahih. Imam Bukhari ametaja kitabu sharika, babu sharikati fi ta'am, yani mlango watu kushirikiana kula chakula. Kwa sababu yasema fanaakula, alikuwa tukila lahma nadhija, maana alikuwa kikundi cha watu wakila pamoja, na hiyo katika sharia ni sawa. Watu waweza akala kula moja kivya, waweza wakala pamoja, katika sharia kubaliwa furadan wa jamaat, kio wewe wapendelea kupata zile baraka za ile mikono mingi pale, bila shaka utasali utakula na watu. Lakini kiwa mtu mmoja wewe pengine mbakhiri umlaji mno, hawataka kipeke yako peke yako, maana zile tonge zisionekane, utakopa wenzako. Sasa mimi sitaki bwana, watu wanijue. Kwa hivyo yafaa watu kushirikiana katika kula chakula au nyama au kitu chochote cha kuweza kula. Na tuendelea katika kitabu chetu, kitabu al-masajid, mlango wa 35, at-taghlidu fi tafwiti salati al-asr, ay kuikazia mtu kutopitwa na sala ya alasiri, kutiliwa mkazo kabisa mtu asipitwe na sala ya alasiri, kwa sababu sala ya alasiri ni sala bora sana, kama tutakapofikia katika hadithi ya Mtume au zile aya zitakazokuja za Qur'ani inshaAllah. Kwa hivyo takana mtu akaziwe asipitwe na sala ya alasiri kusali kwa jamaa, kwa sababu atapata hasara ikiwa hatofanya hivi. Hadithi ya 364, hadithi ibn Umar radiyallahu anhu, hadithi Abdullah ibn Umar asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama qala, amesema alladhi tafutuhu salatu al-asr, mtu yoyote yule ambaye atakayepitwa na sala ya alasiri, akasali sala ya alasiri nje wakati au jamaa ikampita, kaannama wutira ahla wa mala, tumesema mfano wake ni mfano wa mtu ambaye kwamba kaangamizwa familia yake na mali yake. Mtu ambaye atakosa sala ya alasiri kwa wakati na jamaa, mfano wake ni mfano wa mtu aliyotoka asubuhi nyumbani salama, kila kitu kiko, watoto wapo, mke yupo, mali zinapatikana pale katika, lakini akifika hakuna chochote, hakuna watoto, hakuna mali, hakuna mke, hakuna chochote, amekhasirika kukosa kila kitu. Ndio hatari atakayopata mtu yule ambaye amepitwa na sala ya alasiri. Sala la siri ni sala bora ambayo Mwenyezi Mungu ameita salatul wusta, sala ya kati na kati. Akhrajahu al-Bukhari hadithi bukiwa na Bukhari katika kitabu al-Mawaqiti Salah, kitabu cha nyakati za sala. Babu ithmi man fatathu al-asr, mlango wa kupata madhambi mtu ambaye atakayepitwa na sala ya alasiri. Mtu yote ambaye atakayepitwa na sala ya alasiri atapata madhambi na atapata madhara kama tulivyotangulia kusema. Wengine wasema kwamba katika baadhi ya maana wutira tamko hili walivyokuwa kifasira sema la maanahu nukisa au suliba, maana hii tamko ni kwamba ni mtu kapunguziwa mali yake au kanyang'anywa mali zake kwa nguvu. Asalbu wa akhdhu abiduni irada, si nguvu, yani ni kumchukulia mtu kitu chake pasi na yeye kupenda, ndio aitwa salbu. Ama angekuwa ghasbu, angekuwa kutumiliziwa nguvu. Kwa hivyo ni ule mtu ambaye kwamba mali yake yamepunguzwa au amepokonywa mali yake, atakapoacha sala la siri kusali kwa jamaa. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutahadharisha, falyahdhar man tafwitiha kahadharihi min dhahabi ahlihi wa malihi, mtu awe na tahadhari kubwa sana kupitwa na sala la siri kama anavyokuwa na hadhari kubwa kukosa mali na familia yake. Awe na hadhari kama hiyo, ni hatari sana. Mlango wa 36, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ملانغ هي كتتجي دليل يتكيمونغ لمن مشو تكيسيما لمن مشو يوتي أمبيكوان بقال تكيسيما الصلاة الوسطى صلاة كتي نكتي هي صلاة العصر. نسالة لزيد نسالة يا ala siri, ingawaje baadhi ya madhahib salatul usla ni sala ya alfajiri. Katika madhhabu ya Imam Shafi salatul usla ni alfajr, kwa sababu inatoka baina ya isha na maghrib, na inatoka baina ya alfajiri na dhuhuri, sio? Na nyuma kuna maghrib na isha, inatoka katika katikati. Sasa wao wasema kwamba salatu usta ni sala ya alfajiri, ni sala ya alfajiri. Wengine sema hivyo kwamba salatu usta ni, lakini kauli yenye nguvu salatu usta ni sala la siri, kulingamana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakayokuja. Hadithi wa Ali radhiallahu anhu, hadithi ya 365. قال مسلم علي رضي الله عنه لما كان يوم الأحزاب إلي بقوة فيتبا أحزاب فيتبا مكون نكون سورة زيما يتوى سورة الأحزاب ينقلياني بزور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي سيما متومة ملأ الله بيوته وقبورهم نارا, Mwenyezi Mungu ajaze majumba yao hawa makafiri, waquburahum na makaburi yao nara moto. Mungu ajaze moto makazi yao na makaburi yao. Kwa nini? Shaghaluna anis salati alwusta, shaghaluna ani salati alwusta, wametushughulisha hawa makafiri leo kutokamana na kusali sala ya alasiri, hatta ghabati shamsu, paka jua likazama. Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba pigana jihadi, wakati wa alasiri kafika, hawakuweza kusali, wakapigana mpaka karibu na magharibi, tena jua laanza kutua, ndio vita vikasimamishwa. Mtume akaanza kuwapiza hao bano mustalaq, kawapiza akasema, Allah subhanahu wa ta'ala ajaze moto, yani uchungu aliosikia na fadhila ya sala kama hii ni hatari yake ya kupitwa na sala kama hii. Kwa hivyo akaomba na akawapiza hawa jamaa, akawapiza. Hii ni dalili moja katika dalili ya wale wanaosema kwamba salatul usta ni sala ya alasiri. Shaghaluna anis salatil usta, ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ni sahih, Imam Bukhari ametoa katika kitabu al-Jihad, mlango wa babu du'a ala al-mushrikin bil hazimati wa zalzala, mlango wa kuapiza makafiri kwa kushindwa au kwa kutetemeshewa ardhi wakaangamia kabisa. Ha? Mungu subhanahu wa ta'ala aitingishe ile sehemu alipo waangamie, yafaa kitu kama kile, kwamba kuapizwa makafiri kushindwa, na vile vile Allah awape adhabu ya kutingishwa ardhi hii. Ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo, na Bukhari amewekea mlango. Hadithi inayofuatia hadithi hiyo ya mlango wa 36 katika kitabu Al-Masajid, hadithi ya 366, hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Allah, asema anna Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jaa yawm Al-Khandaq, alikuja katika siku watu walipigana vita wa Ahzab, vita wa Khandaq, vita wa Khandaq. Baadama gharabati shamsu, baada ya jua kutwa, fajala akawa yasubu kufara Quraysh, kawa Umar anawatusi kulikweli makufari wa Quraysh, anawatusi kulikweli. Kala akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ma kitu usalli al-asr, sijakaribia kuswali sala ya alasiri, hata kadat shamsu taghrub, mpaka imekaribia jua kuzama, sala ikatupita. Hawa makureshi hawa wamfanya hivi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, wallahi ma sallaitu, wewe umekaribia kabla ya jua kutwa umesali, ni hata sijasali kabla, wewe ukali wote huu umesali kabla ya jua kuzama, mimi hata kusali sijasali na jua imezama. Faqumna ila butuhana, kasema tukasimama katika jangwa kubwa Madina, tayy, fatawadda lis-sala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatawadha sasa kwa kuswali sasa. Watawadda'na laha, na sisi tukatawadha kuswali sala ya alasiri na maghribi tayari. Fasalla al-asra, Mtume akasali sala alasiri, baadama gharabati shamsu, baada ya kuzama jua. Thumma salla ba'daha al-maghriba, kisha kasali baada hapo sala ya maghribi. Hii ni hadithi ya wale, dalili ya ulama wanasema kwamba unapokidhi sala ni lazima kwa utaratibu ule ule, mipangilio ile, si kwamba watu wasali magharibi wakaimbilia kuwahi magharibi. Ha, sali alasiri halafu usali magharibi. Lazima usali kwa ule utaratibu, usitangulize sala kutokamana na wakati wako. Ni dalili katika dalili. Kwa hivyo hii pia ni hadithi nyingine inatuonesha kwamba salatul usta ni sala ya alasiri. Vile vile alivyokuwa mkali Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyokuwa mkali Umar radhiallahu anhu, kwa sababu ya umuhimu na hatari ya sala hii ya salatul usta. Hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu al-Mawaqit, katika mlango wa nyakati za sala, babu man salla bin nasi jama'atan ba'da dhihab al-waqt, mlango wa kuwasalisha watu jamaa. Babu man salla bin nasi jamaa, mlango wa mtu kuwasalisha sala jamaa ba'da dhihab al-waqt, ba'da ya yani kupita wakati. Mtu anasalisha watu sala ya jamaa baada ya kupita wakati wa sala, kama ile kama vile Mtume alivyosali, alisali alasiri kasalisha jamaa. Mlango mwingine katika kitabu chetu kitabu al-masajidi ni mlango wa 37, babu fadli salatay subhi wal asri wal muhafadhati alayhima, mlango wa fadla ya kuhifadhi sala mbili asubuhi na alasiri. Hizi sala mbili ziangalie vizuri sana, wal muhafadhati alayhim, na kuzihifadhi sala hizi mbili, fadla hizi sala mbili na kuzihifadhi kwa kuswali sala kwa wakati wake, usipitwe na sala ya alasiri na sala ya alfajiri. Allahu a'lam. Kuna sehemu watu hawasali sala alfajiri ila afrada, watu wachache. Sababu ni kabari, watotoka kwako nyumbani, ukirudi pengine umesharudi umeshapelekwa habari ya kifo chako, au pengine ushavunjwa shingo, watataa pale katika ardhi. Na wanaofanya hivyo kina nani? Watoto wa Kiislamu. Watoto wa Kiislamu. Sasa zingine itabidi sala ikukwepe sasa. Sala alfajiri hasa ina mtihani spesi. Hata sala ya Isha, lakini haijambo sala ya Isha. Kule rizabu haijambo. Pengine ukipiga kelele upatikana haraka. Lakini sala ya alfajiri ndio msiba. Wewe ukitoka tu mlangoni utakuta vijana vidogo vidogo hawana silaha, wasomiliki pistola tu hawana, kiwa ni kisu, ni panga, ni jiwe, ni gongo, ni henzerani, kila kitu anacho. Sasa wewe ukitoka tu, baba, ulichonacho kiweke, usishindane, utazikwa. Vijito waona pangine huni kimpiga kofi hatosimama tena. Lakini ndio wanaoharibu katika ulimwengu. Bala tu. Bala. Kwa hivyo sala alfajiri siku hizi Allah asamehe insha Allah waja wake katika sehemu fulani na fulani. Ni hatari. Hatari sana. Insha afadhali dogo ijapo. Pengine kuna watu wapita pita ngalao. Lakini sala ya alfajiri mpaka saa moja humpati hata mtu kupita. Wallahi alazim. Hata wale watu wanaorauka sana kutoka nje ya kisiwani kule hawapiti. Wapita sehemu nyingine. Kwa kuogopa hatari. Hadithi yetu katika mlango huu wa fadla sala mbili, sala alasiri na sala alfajiri, ni hadithi 367, hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu wa arlah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema, yataaqabuna fiku, wanawalinda kwa azamu malaika. Malaika wa Mwenyezi Mungu watulinda sisi Waislamu kwa azamu. Yataghabana alladhina kanu ma'akum yatuna ba'dahum akharin laysu haula. Yani zamu ni kwamba hao wakati wao mfika waondoka watakokuja ni wengine si hao. Kwa hivyo wanawalinda na kuwa pamoja na nyinyi malaika kwa azamu. Watakuja malaika sala ya alasiri, wasali na watu katika sala ya alasiri. Sasa ipeleke ushuhuda ya kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba ya Allah tumewakuta waja wako tumewaacha wakisali sala ya alasiri na tumewakuta wakisali sala ya alfajiri. Yote sala alfajiri na sala ya alasiri wanabadilishana katika sala ya alasiri. Takuja wapi wengine katika sala ya alasiri mpaka alfajiri, alfajiri atakuja wengine mpaka namna hii. Yataqabuna fiku, watawalinda na kuangalia malaika kwa zamu, malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Kuna malaika wanaotuchunga mchana na kuna malaika wanaotuchunga usiku. Fadhila ya Mwenyezi Mungu, angalia. Naam. Kuna malaika wanatuchunga usiku. Kuna na malaika wanaotuchunga mchana. Wayajtami'una fi salati al-fajri wa salati al-asr. Malaika hawa hukutana katika sala ya alfajiri na sala ya asiri. Hawa walikuweko sala ya alfajiri wa alasiri watakutana wale wa alfajiri, lakini wale watakao kuja tena si wale. Thumma ya'ruju alladhina batu fi, kisha watapaa malaika wale walolala na sisi, watapaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayas'aluhum rabbuhum, Mola wao Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kwa yuwajua hawa watoka wapi na wameona nini, atawauliza. Wa huwa alamu bihim, na yeye ana ujuzi wa zaidi ya yale waliokuja nao malaika. Tambia atawauliza, kaifa taraktum ibadi, vipi mmewaacha waja wangu wema hao? Fayaquluna, malaika waseme, wapeleka ripoti kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taraknahum, tuliwaacha, wahum yusallun, hali ya kwamba wao wasali. Waatainahum wahum yusallun, na wale wengine sema tumewajilia hali ya kwamba waswali. Kwa hivyo katika sala hizi mbili ni sala bora sana ambayo tutakutana nani, malaika, na wapishana malaika katika sala hizi mbili. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha haya yaliyotajwa hapa kwamba kuna malaika ambao wanatulinda katika suratul Ra'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala aya 11 asema, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim wa idha arada allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunillahi min wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, lahu ayil insan, manadamu anaye, mu'aqibatun, wenye kumlinda yeye kwa azamu, minal malaikati malaika, yata'aqabuna fil layli wan nahar, wapishana mchana na usiku, min baini yadayhi wa min khalfi, malaika hao wengine wako mbele yetu tunawafuata, wengine wako nyuma yetu wanatulinda. kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yahfadhunahu min amri Allah, wanawahifadhi binadamu kwa amri ya Mwenyezi Mungu, yahfadhuna badanahu, wanahifadhi mwili wake, wa ruhahu na ruhu yake, min kulli yuriduhu bisu, kutokana kila anayemtakia ule mja ubaya. Hawezi akamfikiria mja kama yule, kwa sababu kuna malaika wamlinda mwanadamu. Wayahfadhuna alayhi a'mala, wanahifadhi amali zake na matendo yake vile vile. Wahum mulazimuna lahu daiman, na malaika hao ni wenye kumlazimu mja huyu daima, wako pamoja naye. Lakini wale waliokuwa kuna wewe asubuhi sio wale watakaokuwa kuna wewe usiku, ni wengine. Fakama alim Allah ilm kama an, fakama anna ilm Allah muhitun bi, kama vile vile kwa elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetuzunguka, anatujua Subhanahu wa Ta'ala. Fallahu qad arsala rusula, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuma watumishi wake. Haula al-hafadha, hawa malaika wanaohifadhi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala al-ibadi, waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bihaythu la takhfa ahwaluhu, kwa namna ya haifichiki hali zao hawaja wa Mwenyezi Mungu, wala amalahum, wala amali zao hazifichiki, wala yusa minha shay, wala Mwenyezi Mungu hasahau chochote kutokana na matendo ya waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaika wapo, Mwenyezi Mungu ametuzunguka kwa ilmu na ujuzi Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mwenyezi Mungu, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah Subhanahu wa Ta'ala hawabadilishi watu hali zao. Allah Subhanahu wa Ta'ala hawabadilishi watu hali zao, minan ni'mati wal ihsan wa raghdi al 'aysh, kuwabadilisha kutokamana na kuwaneemesha, kuwatendea wema, kuwapa maisha ya raha. Habadilishi tu pap Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waja watabaki vile vile katika neema, watabaki katika ihsani ya Allah, watabaki katika maisha mazuri. Hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wajibadilishe nafsi zao, nyoyo zao zibadilike, hali zao zibadilike, min al ihsani ila al isaa, watoke katika uzuri waende kwenye ubaya, maasi ziene, kufru ziene katika ardhi, nia zibadilike. Watu walikuwa na nia njema wawe na nia mbovu, basi hapo ndipo Mwenyezi Mungu huwabadilishia watu hali zao. Sasa ikikupata jambo kama hili useme, ah wallahi bwana, wakati huu bwana si wakati mzuri, kani maisha namna gani? Ah, si wakati wewe, ni wewe. Nakumbuka nilipokuwa mtoto mimi, ya watoto wadogo hata harusini hupeleka, lakini mtoto ajua asikia afahamu anachoambiwa. Alikuwa nikisikia kina mama wakiimba, ha, asema dunia si mbaya mbaya, wewe hutenda matendo waja wakakutaja, wewe ndiye mbaya, dunia si mbaya. Ukiona mambo mazuri shwari, wewe umefanya mazuri. Ukiona mambo yamebadilika, wewe umeharibu mambo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatunyimi mvua na neema na kila kitu kwa maasi yake. Maasi ndio yaharibu kila kitu. Ah, kwa hivyo waja Mwenyezi Mungu hawabadilishi mambo yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa ni wao. بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر وأنروك كتك كمامين من يزمونه وأنكم كفروا من يزمونه سبحانه وتعالى ومن الطاعة إلى المعصية وجنسوا كتك طاعة يقومتيه من يزمونه نال مزول الوكفانيا وجنميز يكون معصية ها؟ أو من شكر نعم الله إلى بطر بها إلى البطر بها أو تواجه كشكر نعمة يا الله مبا ما بك إلا كيت حتى الحمد لله وكبوك بل ويجوز إلى نعمة من يزمه ويتوازى نكبر أنتوا مشيبة بس تكوانا فينا نبقونا تكا كيانغوش هي أرض وسبب كشيبة بدلوك سيبا الحمد لله ukaenda kwa uzuri katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutulivu basi wewe una vishindo katika ardhi ni maasi haya ni maasi fayaslubuhumullahu 'inda dhalika yaha hapo ndo Mwenyezi Mungu huwapokonya zile neema zake waja wake maana tumekuwa kuku tumeshindwa na vilemba sasa Mungu tukapofika hali hiyo Mungu hutupokonya ile neema akatuacha tukateseka mpaka tukarudi tena katika ile hali akatupa ile neema wakadhalika idha ghayyara al-ibadu ma bi anfusihim min al-ma'siyah pale waja watakapogeuza yale walionao katika nafsi zao katika maasiya fantaqalu ila ta'ati Allah wakarudi katika kumtii Mwenyezi Mungu غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء الى الخير والسرور والغبطة والرحمة Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaondoa kutoka mana yale waliokuwa nayo katika uovu awapeleke katika khairi na furaha na kutamaniwa na vile vile wapate rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sababu nini ni sisi kukosekana رحمة يا الله سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوء مungu akiwatakia ubaya watu yani ay adhaban wa shidda mungu akitakwatesha waja wake na kuadhibu na kuapa shida ha wa amran yakrahunahu awalete jambo ambalo kwamba wanalichukia mno فَإِنَّ إِرَادَتُهُ لَا بُدَّ حقيقة إرادته لا بُدَّ ما تكوياك لا بُدَّ هذا لا بُدِّ كُوَ نِلَازِ أن تنفذ فيه نِلَازِمَ إِتَنْدَكِ ما تكوياك كواجواك فإنه لا مرد له هكونا وكوزوية مُنْكَ كِتَكُرِتَ وَكَامِ هَابَ hakuna atakuzuia alete mvua twende sote na majumba yetu hakuna kuzuia akitaka kupitisha kitu atapitisha tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wama lahum min dunihi min wal wala hawana waja Mwenyezi Mungu kinyume cha Allah atakayewanusuru man yatawalla umurahu mwenye kushikilia na kuwanusuru katika mambo yao hawapati فيجلب لهم المحبوبة أوليتي مامبو يكوبيندزا نعمة هو خير مزاو ويدفع عنهم المكروه وانوليه كلا جامو لكتكيزا وقوج ومراضي بلا متيان فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله وتهذاري واجا كدوم كفانيا مامبو أمبكواما يتكيزا الله سبحانه وتعالى خشية أن يحل به من العقاب كوكوغوبيا سيجة مungu أكواترمشيا ماتيسو ما لا يرد عن القوم المجرمين عذاب بكوان با هاي حفاذي فمن عذاب كما هي واتو أنباو ني وباية وهيفيو من يزمو سبحانه وتعالى أنا ملايكة كما هاوى وما أنباو wana utulinda pamoja na hawa malaika kutulinda na hawa pia wachokora wako wareresha na na visu vao na kupiga watu marungu, na wao ndio asili yani matatizo haya. Kwa hivyo malaika wako pamoja na sisi na watakwenda kutoa ushuhuda mbele ya Allah ya kwamba Allah akikuafikia kwa umesali sala la siri kwa jamaa, ha, kwamba umejidiwa na malaika ukiwa swali sala, ha, ya la siri, ha, na watakuondokea waje wengine sala ya alfajiri kwa kuwa waswali sala ya alfajiri, umesali sala ya alfajiri. Na kwa hivyo ni sala mbili muhimu sana kwa mwanadamu. Angalia chini nasema yataaqabuna bi an yatiya am bi an tatiya ta'ifatun aghba al-ukhra, ni kuja kundi baada jingine, yani hawa wakae waondoke waje wengine. Ala babi al-mufa'al, katika mlango wa mufa'al, wa kutenda kitu pamoja. Wa ta'aqub, yani kufishana nini, an tatiya jama'atun aghba al-ukhra thumma taudu al-ula, ni kuja kikundi baada chingine na halafu kurudi kile cha kwanza, akiba thania baada ya kundi la pili. Wa tankiru malaika, kutajwa malaika nakira, haina al-salam, hakusema al-malaikatu, ha, yataaqabuna fikum malaikatu, hakusema al-malaika, hakuwa na taarifu al-salam, hapana, asema fil mawdhi'aini, sehemu zote mbili, ha, bilayli wa malaikatu min nahar, liyufida, ipate kutupa faida, anna thaniya ghayr al-ula, kundi la pili si la kwanza, kundi lile la pili la malaika si lile la kwanza. Kama qila, kama ilivyosemwa, fi qawlihi ta'ala, katika neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sasa hapa ina maana ya kwamba matamshi haya mawili ni nakira, kwa maana yake ni moja tu, maana yake ni moja. Asema inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito pana wepesi, akaeleza mara mbili. Kwa hivyo nakira ikikaririwa inakuwa tofauti, lakini maarifa ikikaririwa, kitu ikiwa na alif lam ikikaririwa mara mbili, maana yake moja tu, haibadiliki. Lakini kitu ambacho kwamba hakina alif lam nakira ikikaririwa, maana yake ni tofauti. Kwa hivyo Abdullah ibn Abbas akasema la yaglibu usrun yusraini, uzito mmoja tu haiwezi kashenda wepesi sampuli mbili, ha, inna ma'al usrin yusra. Na hapa mezungumza maneno marefu, tuache haya tuangalie katika hii suratul inshirah. Hii ni bishara adhima annahu kullama wujida usrun wa su'uba fa inna al-yusra yuqarinuhu wa yusahibu. Hii ni bishara ya ummat Muhammad, kila bishara kubwa sana, kila inapopatikana uzito, na matatizo hupatikana na wepesi fungamana na ule uzito. Hata law dakhala al-usru juhra dhabb, hata ule uzito hata ikiingia katika tundu la burkenge, la dakhala alayhi al-yusru fa akhrajahu, wepesi ule waweza kuingia kule katika tundu la burkenge kaitoa ule uzito. Qala ta'ala saj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Mwenyezi Mungu atajalia baada ya uzito wepesi. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema, wa innal faraja ma'al karb, na hakika faraja hupatikana pamoja na matatizo na makero, na shida ikipatikana hupatikana nusra. Wa inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito pana wepesi. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Imamu Ahmad. Imamu Ahmad amepokea hadithi, na Tirmidhi pia vile vile amepokea hadithi, na وصححه الألباني رحمه الله في صحيح وضعيف سنن الترمذي. إمام شيخ ألباني رحمه الله أسمه حديث ني حديث صحيح. نتعريف العسر عسر النين تعريف ياك وتمولشي وأوزيت النين في الآيتين ها يدل على أنه واحد نموجة نموجة. وتنكير اليسر اليسر قوى كوكوس ألف نلام يدل على تكراره إن تلشى قبا كنا وبيسي مرامبيني مكرري وهاب. فلن يغلب العسر يسرين كما الوسيمة عبد الله بن عباس حيث شند وبيسي سبلمين وزيتو موجاتو. نا إنبوتي وساسا ألف نلام في تعريف بالألف اللام الدال على الاستغراق نوينيه والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ وزيتو ووتك باتكان إفكي حد يكفكي وزيتوهاك فإنه في آخره تيسير مشواك تباتكان وبيسي ملازم له إنايو لازميان نولي وزيتو. نعم tukome hapa tuona sasa saa 8 au tuongezee hadithi moja tuongezee sasa yatosha. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.